महाभारत उद्योग पर्व 300+ दुर्योधन के षड्यंत्र का सात्यकी द्वारा भंडाफोड़, श्री कृष्ण की सिंह गर्जना तथा धृतराष्ट्र और विदुर का दुर्योधन को पुनः समझाना। वै सम्पायनवाच तत्तु वाक्यम अनादित्य सोऽर्थवन् मातृभाषितम् पुनः प्रतस्थे संरम्भात् सकाशम अकृतात्मनाम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, माता के कहे हुए उस नीति युक्त वचन का अनादर करके दुर्योधन पुनः क्रोधपूर्वक वहाँ से उठकर उन्हें अजितात्मा मंत्रियों के पास चला गया। तथा सभाया निर्गम्य मंत्रयामास कौरव सौबलेन मताक्षेण राज्ञा शकुनिनाश। तत्पश्चात सभा भवन से निकलकर दुर्योधन ने दूत विद्या के जानकार सुबल पुत्र राजा शकुनी के साथ गुप्त रूप से मंत्रणा की। दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुनेः सौबलस्य च दुःशासन चतुर्थानां इदमासे द्विचेष्टितम्। उस समय दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी तथा दुशासन, इन चारों का निश्चय इस प्रकार हुआ। पुरायमस्मान गृह्णाते क्षिप्रकारे जनार्दन सहितो धृतराष्ट्रेण राज्ञा शान्तनवेन च वयमेव ऋषिकेशं निगृह्णीम बलादिव। प्रसह्य पुरुष व्याघ्र मिंद्रो वैर वैरोचन यथा। वे परस्पर कहने लगे, पूर्वक प्रत्येक कार्य करने वाले श्री कृष्ण राजा धृतराष्ट्र और भीष्म के साथ मिलकर जब तक हमें कैद करे उसके पहले हम लोग ही बलपूर्वक इन पुरुष सिंह ऋषि के इसको बंदी बना ले। ठीक इसी तरह जैसे इंद्र ने विरोचन पुत्र बलि को बांध लिया था। श्रुत्वा गृहीतं वाष्टेयं पांडवा हतचेतसः निरुत्साह भविष्यन्ति भग्नद्रष्टा इवो रगा। श्री कृष्ण को कैद हुआ सुनकर पांडव दांत तोड़े हुए सर्पों के समान अचेत और हतोत्साह हो जाएंगे। अयम येषां महाबाहु सर्वेषां शर्मवर्म च अस्मिन् गृहीते वरदे ऋषभे सर्वसात्मताम् निरुद्यमा भविष्यन्ति पांडवा सोमकैः सह। ये महाबाहु श्री कृष्ण ही समस्त पांडवों के कल्याण साधक और कवच की भांति रक्षा करने वाले हैं। संपूर्ण यदुवंशियों के शिरोमणि तथा वरदायक तथा श्री कृष्ण के बंदी बना लिए जाने पर सोमकों सहित सब पांडव उद्योग शून्य हो जाएंगे। तस्माद्वयमिहैवैनं केशवं क्षिप्रकारिणं क्रोशतो धृतराष्ट्रस्य बद्धा युष्यामहे नृपुन्। इसीलिए हम यही शीघ्रतापूर्वक कार्य करने वाले केशव को राजा धृतराष्ट्र के चीखने चिल्लाने पर भी कैद करके शत्रुओं के साथ युद्ध करें। तेषां पापम अभिप्रायं पापानां दुष्टचेतसां इंगितज्ञ कवि क्षिप्रम अन्वबुद्ध्य तथात्यकी। विद्वान सात्यकी इशारे से ही दूसरों के मन की बात समझ लेने वाले थे। वे उस दुष्ट चित्त पापियों के उस पापपूर्ण अभिप्राय को शीघ्र ही ताड़ गए। तदर्थम अभिनिष्क्रम्य हार्दिक्येन सहास्थितः अब्रवीत कृतवर्माणं क्षिप्रं योजयवाहिनीं व्यूढालीक सभाद्वारं उपतिष्ठत्वदंशितः। फिर उसके प्रतिकार के लिए वे सभा से बाहर निकलकर कृतवर्मा से मिले और इस प्रकार बोले, तुम शीघ्र ही अपने सेना को तैयार कर लो और स्वयं भी कवच धारण करके व्यूहाकार खड़ी हुई सेना के साथ सभा भवन के द्वार पर डटे रहो। यावदाक्षाम्यहं चैतत् कृष्णाया क्लिष्ट कारिणे तब तक मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण को कौरवों को षड्यंत्र की सूचना दिए देता हूँ। सप्रवेश सभां वीर सिंहो गृगुहामिव आचष्ट तम अभिप्रायं केशवाय महात्मने। धृतराष्ट्रं ततश्चैव विदुरं चान्वभाषत। ऐसा कहकर वीर सात्यकी ने सभा में प्रवेश किया मानो सिंह पर्वत की कंदरा में घुस रहा हो। वहां जाकर उन्होंने महात्मा केशव से कौरवों का अभिप्राय बताया, फिर धृतराष्ट्र और विदुर को भी इसकी सूचना दी। तेसा मे तम अभिप्रायम आचक्षे स्मयन्निव धर्मादर्थाच कामाच कर्म साधु विगर्हितम् मंदाकर्तुमिहेक्षन्ति न चावाप्यं कथंचन। सात्यकी ने किंचित मुस्कुराते हुए से उन कौरवों के इस अभिप्राय को इस प्रकार बताया। सभासदों, कुछ मूर्ख कौरव एक ऐसा नीच कर्म करना चाहते हैं जो धर्म अर्थ और काम सभी दृष्टियों से साधु पुरुषों द्वारा निंदित है। यद्यपि इस कार्य में उन्हें किसी प्रकार सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। पुरा विकुर्वते मूढ़ा पापात्मान समागता धर्षिता काम मन्योभ्याम क्रोध लोभ वसा। क्रोध और लोभ के वशीभूत हो काम एवं रोष से तिरस्कृत होकर कुछ पापात्मा एवं मूढ़ मानव यहाँ आकर भारी बखेड़ा पैदा करना चाहते हैं। इमं हि पुंडरीकाक्षं दीर्घेच्छन्ति अल्पचेतसः पटेनाग्निं प्रज्वलितं यथा बाला यथा जड़ा। जैसे बालक और जड़ बुद्धि वाले लोग जलती आग को कपड़े में बांधना चाहे, उसी प्रकार ये मंद बुद्धि कौरव इन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को यहाँ कैद करना चाहते हैं। सात्यके तद्वच श्रुत्वा विद्रो दीर्घ दर्शिवान धृतराष्ट्रम महाबाहुम अब्रवीत गुरु संसदे राजन परीत कालास्ते पुत्रा सर्वे परम तप अशक्यम अयशस्यम च कर्तुम कर्म समुद्यता। सात्यकी का यह वचन सुनकर दुर्दर्शी विदुर ने कौरव सभा में महाबाहु धृतराष्ट्र से कहा, परम तप नरेश, जान पड़ता है आपके सभी पुत्र सर्वथा काल के अधीन हो गए हैं, इसीलिए वे यह अकीर्तिकारक और असंभव कर्म करने को उतारू हुए हैं। इमं हि पुंडरीकाक्षम अभिभूय प्रसह्यत निगृहीतुं किणेक्षन्ति सहिता वासवानुजम् इमं पुरुषार्दूलम् अप्रदिश्यं दुरासदम् आसाद्य न भविष्यन्ति पतंगा इव पावकम्। सुनने में आया है कि वे सब संगठित होकर इन पुरुष सिंह कमल नयन श्री कृष्ण को तिरस्कृत करके हठपूर्वक कैद करना चाहते हैं। ये भगवान कृष्ण इंद्र के छोटे भाई और दुर्धर्ष वीर हैं, इन्हें कोई भी पकड़ नहीं सकता। इनके पास आकर सभी विरोधी जलती आग में गिरने वाले फतिंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। अयमेक्षन्हितान् सर्वान् युद्धमानान् जनार्दन सिंहो नागानिव क्रुद्धो गमयेद यम साधनम्। जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह हाथियों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ये भगवान श्री कृष्ण यदि चाहे तो क्रुद्ध होने पर समस्त विपक्षी योद्धाओं को यमलोक पहुंचा सकते हैं। न त्वयं निंदितं कर्म कुर्यात् पापं कथंचन न च धर्माद् पक्रामेद अच्युत पुरुषोत्तमः। परंतु ये पुरुषोत्तम श्री कृष्ण किसी प्रकार भी निंदित अथवा पाप कर्म नहीं कर सकते और न कभी धर्म से ही पीछे हट सकते हैं। यथा वाराणसी दग्धा साश्वासरथ कुंजरा सानुबंधस्तु कृष्णेन आकाशिना मृषभोवत तथा नागपुरम दग्ध्वा शंखचक्र गदाधर स्वयं कालेश्वरो भूत्वा नाशयिष्यति कौरवान्। श्री कृष्ण ने जिस प्रकार घोड़े रथ और हाथियों सहित वाराणसी नगरी जला दी और काशीराज को उनके सगे संबंधियों से मार डाला। उसी प्रकार ये शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं कालेश्वर होकर हस्तिनापुर को दग्ध करके कौरवों का नाश कर डालेंगे। पारिजात हरम झेनम एकम यद सुखावहम नाभ्यवर्तत संरब्धो वृत्रहा वशुभिसह। यदुकुल को सुख पहुँचाने वाले श्री कृष्ण जब अकेले पारिजातक अपहरण करने लगे, उस समय अत्यंत क्रोप में भरे हुए इंद्र ने इनके ऊपर वसुओं के साथ आक्रमण किया, परंतु वे भी इन्हें पराजित न कर सके। प्राप्य निर्मोचने पाशान षट सहस्रां तरस्विनः हतास्ते वासुदेवेन अजुपसंक्रम्य मौरवान्। निर्मोचन नामक स्थान में मूर दैत्य ने 6000 शक्तिशाली पाश लगा रखे थे, जिन्हें इन वासुदेव नंदन श्री कृष्ण ने निकट जाकर काट डाला। द्वारमासाद्य भौम सौभस्य विधूय गदया गिरिम दुमत्सेन सहामात्य कृष्णेन विनिपातितः। इन्हें श्री कृष्ण के सौभ के द्वार पर पहुंचकर अपनी गदा से पर्वत को विदीर्ण करते हुए मंत्रियों सहित द्युमत्सेन को मार गिराया था। शेषवत्वात् कुरुणां तु धर्मापेक्षे तथाच्युतः क्षमते पुण्डरीकाक्ष शक्त संपापकर्मणाम् एते हि यदि गोविंदम् इच्छन्ति स राजभिः अद्यैवातिथितय सर्वे भविष्यन्ति यमस्यते। अभी कौरवों की आयु शेष है, इसीलिए सदा धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण इन पापाचारियों को दंड देने में समर्थ होकर भी अभी क्षमा करते जा रहे हैं। यदि ये कौरव अपने सहयोगी राजाओं के साथ गोविंद को बंदी बनाना चाहते हैं तो सब के सब आज ही यमराज के अतिथि हो जाएंगे। यथा वायु तृणाग्राणी वशम जानते बलि यथ तथा चक्रभृत सर्वे वशमेष्यन्ति कौरवा। जैसे तिनकों के अग्रभाग सदा महाबलवान वायु के वश में होते हैं, उसी प्रकार समस्त कौरव चक्रधारी श्री कृष्ण के अधीन हो जाएंगे। विदुरेणैव मुक्ते तु केशवो वाक्यम अब्रवीत धृतराष्ट्रम अभिप्रेक्ष सुहृदां शृण्वतां मिथ। राजन नेते यदि क्रुद्धा मां निगृणीयो रोजसाम् एते वा मामहं वैनान् अनुजातानि पार्थिव। विदुर के ऐसा कहने पर भगवान केशव ने समस्त सुहृदों के सुनते हुए राजा धृतराष्ट्र की ओर देखकर कहा, राजन ये दुष्ट कौरव यदि कुपित होकर मुझे बलपूर्वक पकड़ सकते हो तो आप इन्हें आज्ञा दे दीजिए, फिर देखिए ये मुझे पकड़ पाते हैं या मैं इन्हें बंदी बनाता हूँ। एतान् सर्वान् संरब्धान् यन्तु महमुत्सहे न तो हम निंदितम कर्म कुर्याम पापम कथंचन। यद्यपि क्रोध में भरे हुए इन समस्त कौरवों को मैं बांध लेने की शक्ति रखता हूँ, तथापि मैं किसी प्रकार भी कोई निंदित कर्म अथवा पाप नहीं कर सकता। पांडवार्थे हि लुभ्यन्त स्वार्थान् हास्यन्ति ते सुता एते चेदेव मिच्छन्ति कृतकार्यो युधिष्ठिरः। आपके पुत्र पांडवों का धन लेने के लिए लुभाए हुए हैं, परंतु इन्हें अपने धन से भी हाथ धोना पड़ेगा। यदि ये ऐसा ही चाहते हैं तब तो युधिष्ठिर का काम बन गया। अद्यैव ह्यहमेनाश्च ये चैनानु भारत निगृह्य राजन् पार्थेभ्यो दद्याम किं दुष्कृतं भवेत्। भारत, मैं आज ही इन कौरवों तथा इनके अनुगामियों को कैद करके यदि कुंती पुत्रों के हाथों में सौंप दूं तो क्या बुरा होगा। इदं तो न प्रवर्तेयं निंदितं कर्म भारत सन्निधौ ते महाराज क्रोधजं पाप बुद्धिजं। परंतु भारत, महाराज आपके समीप में क्रोध अथवा पाप बुद्धि से होने वाला यह निंदित कर्म नहीं प्रारंभ करूँगा। एष दुर्योधनो राजन् यथेक्षति तथा सुतन् अहम् तु सर्वान् तनयानन् जानामि ते नृप। नरेश्वर, यह दुर्योधन जैसा चाहता है वैसा ही हो। मैं आपके सभी पुत्रों को इसके लिए आज्ञा देता हूँ। एतत् श्रुत्वा तु विदुरं धृतराष्ट्रोऽभिभाषत क्षिप्रमाणे तं पापं राज्यलुब्धं सुयोधनं सहमित्रं सहामात्यं प्रसोदर्यं सहानुगम शक्नुयां यदि पन्थानम् अवतारयितुं पुनः। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम उस पापात्मा राज्यलोभी दुर्योधन को उसके मित्रों मंत्रियों सहित भाइयों तथा अनुगामी सेवकों सहित शीघ्र मेरे पास बुला लाओ। यदि पुनः उसे सन्मार्ग पर उतार सकूं तो अच्छा होगा। ततो दुर्योधनम छत्ता पुनः प्रावेशय सभाम अकामं भ्रातृभिसार्धं राजभिः परिवारितम्। तब विदुर जी राजाओं से घिरे हुए दुर्योधन को उसकी इच्छा न होते हुए भी भाइयों सहित पुनः सभा में ले आए। अथ दुर्योधनम राजा धृतराष्ट्रोऽभिभाषत कर्ण दुःशासनाभ्याम च राजभिश्चापि संवृतम्। उस समय कर्ण दुःशासन तथा अन्य राजाओं से भी घिरे हुए दुर्योधन से राजा धृतराष्ट्र ने कहा, निशंथ पाप भूयिष्ठ छिद्र कर्म सहायवान पापे सहाय संघत्य पापम कर्म चिके शशि। निशंत महापापी नीच कर्म करने वाले हो, तेरे सहायक हैं तो उन पापी सहायकों से मिलकर पाप कर्म ही करना चाहता है। असक्यम अयसत्यम च सद्भिश्चापि विगर्हितम् यथा त्वादृशको मूढ़ो व्यवस्येत कुलपांसनः। वह कर्म ऐसा है जिसकी साधु पुरुषों ने सदा निंदा की है, वह अपयस्कारक तो है ही, तो उसे कर भी नहीं सकता, परंतु तेरे जैसा कुलांगार और मूर्ख मनुष्य उसे करने की चेष्टा करता है। त्वमिमं पुंडरीकाक्षम अप्रधृष्यम दुरासनम पापे सहाय संघत्य निग्रहीतुं किलेक्षति। सुनता हूँ तू अपने पापी सहायकों से मिलकर इन दुर्धर्ष एवं दुर्जय वीर कमलनयन श्री कृष्ण को कैद करना चाहता है। यो न शक्यो बलात्कर्तुं देवैरपि सवासवैः तत्त्वं प्रार्थयसे मंद बालश्चंद्रमसं यथा। ओ मूढ़, इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी जिन्हें बलपूर्वक अपने वश में नहीं कर सकते, उन्हीं को तू बंदी बनाना चाहता है। तेरी यह चेष्टा वैसी ही है जैसे कोई बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहता हो। देवैर्मनुष्य गंधर्वै असुरैरुरुगैश्च न सोढुं समरे शक्य तम न बुध्यति केशवम्। देवता, मनुष्य, गंधर्व, असुर और नाग भी संग्राम भूमि में जिनका वेग नहीं सह सकते, उन भगवान श्री कृष्ण को तू नहीं जानता। दुर्ग्राह्य पाणिना वायुर्दुस्पर्श पाणिना शशि दुर्धरा पृथ्वी मृद्ना दुर्ग्राह्य केशवो बलात्। जैसे वायु को हाथ से पकड़ना दुष्कर है, चंद्रमा को हाथ से छूना कठिन है और पृथ्वी को सिर पर धारण करना असंभव है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को बलपूर्वक पकड़ना दुष्कर है। इत्युक्ते धृतराष्ट्रेण छत्तापि विदुरो ब्रवीत दुर्योधनम अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम अमर्षणम्। धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर विदुर ने भी अमर्ष में भरे हुए धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के पास जाकर इस प्रकार कहा। विदुर उवाच, दुर्योधन निबोधेदम वचनम मम साम्प्रतम सौभद्वारे दानवेन्द्रो द्विविदो नाम नामतः शिलावर्षेण महता छादयामास केशवम्। विदुर बोले, दुर्योधन, इस समय मेरी बात पर ध्यान दो। सौभद्वार में द्विविद नाम से प्रसिद्ध एक वानरों का राजा रहता था, जिसने एक दिन पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करके भगवान श्री कृष्ण को आच्छादित कर दिया। गृहीतु कामो विक्रम्य सर्वयत्नेन माधवम् ग्रहीतुं नाशकचैनम् तं तं प्रार्थयसे बलात्। वह पराक्रम करके सभी उपायों से श्री कृष्ण को पकड़ना चाहता था, परंतु इन्हें कभी पकड़ न सका। इन्हें श्री कृष्ण को तुम बलपूर्वक अपने वश में करना चाहते हो। प्राग ज्योतिषगतम सौरिम नरक सदानवैहं ग्रहीतुं नाशकतत्र तं तं प्रार्थयसे बलात्। पहले की बात है, प्राग ज्योतिषपुर में गए हुए श्री कृष्ण को दानवों सहित नरकासुर ने भी वहां बंदी बनाने की चेष्टा की, परंतु वह भी वहां सफल न हो सका। उन्हीं को तुम बलपूर्वक अपने वश में करना चाहते हो। अनेक युग वर्षायुर्निहत्य नरकं मृधे नित्वा कन्या सहस्राणी उपये मे यथा विधि। अनेक युगों तथा असंख्य वर्षों की आयु वाले नरकासुर को युद्ध में मारकर श्री कृष्ण उसके यहाँ से सहस्त्रों राजकन्याओं को उद्धार करके ले गए और उन सब के साथ उन्होंने विधि पूर्वक विवाह किया। निर्मोचन षट सहस्रा पाशीर्बद्धा महासुरा ग्रहीतुं नाशकश्चैनम् तं त्वं प्रार्थयसे बलात्। निर्मोचन में 6,000 बड़े बड़े असुरों को भगवान ने पासों में बांध लिया। वे असुर भी जिन्हें बंदी न बना सके, उन्हीं को तुम बलपूर्वक वश में करना चाहते हो। अनेन हि हता बाले पूतना शकुनी तथा गोवर्धनोधारितश्च गवार्थे भरतर्षव। भरत श्रेष्ठ, इन्होंने ही बाल्यावस्था में बकी पूतना का वध किया था और गौवों की रक्षा के लिए अपने हाथ पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। अरिष्टो धेनुकश्चैव चाडूरश्च महाबल अश्वराजस्य निहतः कंसश्चारिष्टमाचरन्। अरिष्टासुर, धेनुक, महाबली, चारूढ़, अश्वराज, केसी और कंस भी लोकहित के विरुद्ध आचरण करने पर श्री कृष्ण के ही हाथ से मारे गए थे। जरासंधश्च वक्रश्च शिशुपालश्च वीर्यवान बाणश्च नेत संखे राजानश्च निशोधिता। जरासंध, दंत वक्र, पराक्रमी शिशुपाल और बाणासुर भी इन्हीं के हाथ से मारे गए हैं तथा अन्य बहुत से राजाओं का भी इन्होंने ही संहार किया है। वरुणो निर्जितो राजा पावकश्चामितौजसा पारिजातम च हरता जितः साक्षात् शचीपतिः। अमित तेजस्वी श्री कृष्ण ने राजा वरुण पर विजय पाई है। इन्होंने अग्निदेव को भी पराजित किया है और पारिजात हरण करते समय साक्षात शचीपति इंद्र को भी जीता है। एकाणवे च स्वपता निहितौ मधुकैटभौ जन्मांतरमुपागम्य हयग्रीवस्तथा हतः। इन्होंने एकाणव के जल में सोते समय मधु और कैटभ नामक दैत्यों को मारा था और दूसरा शरीर धारण करके हयग्रीव नामक राक्षस का भी इन्होंने ही वध किया था। अयम कर्ता न कृते कारणम चापि पौरुषे यद्यदिच्छेदयम सौर्य तत्त कुर्याद यत्नतः। ये ही सबके कर्ता हैं, इनका दूसरा कोई कर्ता नहीं है। सबके पुरुषार्थ के कारण भी यही है। ये भगवान श्री कृष्ण जो जो इच्छा करे वह सब अनायास ही कर सकते हैं। तम न बुद्ध्यति गोविंदम घोर विक्रम अच्युतम आसे विषमिव क्रुद्धम तेजो राथी मनिंदितम। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले इन भगवान गोविंद का पराक्रम भयंकर है। तुम इन्हें अच्छी तरह नहीं जानते। ये क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयानक हैं। ये सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित एवं तेज की राशि हैं। प्रदर्शयन् महाबाहुं कृष्णम् अक्लिष्टकारिणम् पतग्नोऽग्निमिवासाद्य सामात्यो न भविष्यसि। अनायासी महान पराक्रम करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण का तिरस्कार करने पर तुम अपने मंत्रियों सहित उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे जैसे परम तक आग में पड़कर भस्म हो जाता है। इस श्री महाभारती उद्योग परवड़ी भगवद्ध्यान परवड़ी विदुर्वाक्य श्री सदधिक शतमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में विदुर वाक्य विषयक 130वां अध्याय पूरा हुआ।